Kredytu 50/50 Toyota Bank na Toyotę Aygo. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kilkanaście osób w szpitalach, około 500 pod obserwacją służb sanitarnych. W Polsce do tej chwili nie wykryto koronawirusa. Duralex Sedlex Ardanowski, myśliwi od dziś zobowiązani do sanitarnego odstrzału dzików. Jako że lubimy te piosenki, które znamy, jest okazja do głosowania na najlepszą. Szczegóły już za chwilę. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Resort zdrowia jest jednak niestety przekonany, że prędzej czy później taki przypadek się pojawi. W tej chwili jest hospitalizowanych kilkanaście osób z podejrzeniem obecności takiego wirusa. Ponad 500 osób jest w stałym monitoringu przez służby sanitarne. Na naszej stronie Ministerstwa Zdrowia jest lista wszystkich w Polsce szpitali zakaźnych. Dlatego apeluję do Państwa, aby osoby, które były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która przebywała w Chinach i posiadają wysoką gorączkę powyżej 38 stopni i występuje kaszel czy też duszność, zgłaszali się do oddziałów zakaźnych. Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 213, a zarażonych jest prawie 10 tysięcy osób, wszystkie w państwie środka tej epidemii. Większość w zamkniętej przez władze prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan. W Europie najnowsze przypadki koronawirusa wykryto w Szwecji i Rosji, a wcześniej w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemczech i Włoszech. Poza Europą w Tajlandii, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Australii, USA i Kanadzie. Do sanitarnego odstrzału dzików zobowiązuje myśliwych ustawa nazywana Lex Ardanowski. W życie wchodzą przepisy, które mają ułatwić walkę z afrykańskim pomorem świń. Odstrzał jest celem istnienia organizacji łowieckich, przypomniał w programie Trzecim Polskiego Radia minister rolnictwa. A kto ma dokonać odstrzału, jak nie ci, którzy mają legalne pozwolenia na broń myśliwską i są organizacją do tego powołaną? To co, to tylko przyjemności? Spacerek po lesie? Tylko realizacja swoich marzeń o polowaniu albo idę polować wtedy, kiedy mięso w lodówce się kończy? Jan Ardanowski dodał, że nowe przepisy mają chronić polowania. Za ich utrudnianie będzie groził nawet rok więzienia. Jeżeli w zgodzie z polskim prawem polowanie jest prowadzone, to nikt nie ma prawa łamać prawa i przeszkadzać w tym polowaniu, a to jest nagminne, było nagminne. Tak zwani ekolodzy, cokolwiek to znaczy, hałasowali, przyjeżdżali, chodzili przed lufami w kamizelkach, udając grzybiarzy, spacerowiczów. Specustawa powstała po wykryciu kolejnych przypadków ASF u dzików w Wielkopolsce, niedaleko największych w kraju hodowli świń. Wartość tej gałęzi przemysłu przekracza 20 miliardów złotych. W minionym roku służby weterynaryjne potwierdziły w kraju 2400 przypadków wirusa u dzików. Kilku zapaleńców z Małopolski i Śląska połączyło turystykę górską z morsowaniem. Na szlak wychodzą, mając na sobie tylko, czy aż, szorty i buty. Jak mówią Artur Olejniczak, Maciej Jeleń i Maciej Więcek, to wymagający sport, ale zastrzyk endorfin jest bezcenny. Zaczynamy od razu, idziemy dosyć mocno do góry, więc momentalnie się robi ciepło tak naprawdę. Cała tajemnica tego właśnie morsowania na sucho to jest to, żeby być w stałym ruchu. Jest to kolejny etap, że tak powiem, morsowania. Powód, dla którego ja to robię, to niesamowite poczucie takiej frajdy, satysfakcji. Artur Olejniczak dodaje, że tak zwane morsowanie na sucho jest bezpieczne, choć nie wszystkim je poleca. Staramy się szybko po opuszczeniu samochodu i ściągnięciu wierzchnich ubrań szybko startować w górę. Jest nawet takie powiedzenie naszego znanego polskiego morsa Zbyszka Falkowskiego, że zimno jest szlachetne i coś na pewno w tym jest. Panowie mają już za sobą wyprawę na Babią Górę, Magurę czy Pilsko. Jeszcze tylko dziś do północy słuchacze mogą zagłosować w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Utwory wskazali dziennikarze jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Te z największą liczbą głosów zostaną na nowo zaaranżowane przez kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina oraz zaśpiewane przez najlepszych polskich wokalistów. Adam Sztaba zapowiada, że będą to nowe i różnorodne stylistycznie wersje znanych piosenek. Za każdym razem, jak tworzę jakieś nowe aranżacje, to zastanawiam się, czy wydobyłem coś nowego, czego widz, słuchacz nie znał w tych piosenkach. No to jest główne zadanie. Będą zupełnie inne wykonania, to będą inni artyści oczywiście, którzy też wniosą swoją energią, swoim talentem coś nowego do tych piosenek. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, w dniu 95. urodzin Polskiego Radia. 1 lutego 1925 roku o 18 w stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie inżynier Roman Rudniewski powiedział do mikrofonu. Tu próbna stacja radionadawcza BTR, fala 385 metrów. Regularne nadawanie programów Polskie Radio rozpoczęło 18 kwietnia 26 roku. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe w Trójce, Tomasz Grazdowski. Ważna informacja ze świata olimpijskiej siatkówki. Potwierdziły się spekulacje i mamy. FIVB podała podział grup podczas turnieju Igrzysk w Tokio. Polska została przyporządkowana do grupy A. Nie ma co ukrywać, łatwiejszej. Rywalami Polaków będą gospodarze, Japończycy, Włosi, Kanadyjczycy, Irańczycy i Wenezuelczycy. A w drugiej grupie co mecz to zgrzyt. Brazylia, Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Argentyna i Tunezja. No ale i tak, idąc po złoty medal, trzeba wygrać ze wszystkimi. Dziś wieczorem w stolicy Konga w Kinszasie Michał Cieślak będzie walczył o pas mistrza świata w boksie w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Jego rywalem będzie Kongijczyk Ilunga Makabu. Cieślak na zawodowych ringach stoczył 19 walk, wszystkie wygrał, Makabu 28 walk, przegrał dwie, ale 24 zakończył przed czasem. Łatwo pewnie nie będzie. Zobaczymy, kto tam zaliczy jakąś chwilę dekoncentracji, rozproszenia i może być chwilą, moment i po walce. Podobnałem trzy jego walki z Beliu, z Papinem i z Kurdaszowem. To nie jest wcale jakiś wirtuos, tylko mocno bije i bije z różnych płaszczyzn. No i jest mańkutem przede wszystkim, to jest niewygodne. No ale zobaczymy, jak to będzie, wszystko będzie dobrze. Na pewno, jeżeli chodzi o przygotowania, nie mam się o co martwić i nie mam takich wniosków ani myśli, że coś mogło być nieprzypracowane. Jest okej. I wracam z zielonym pasem do Polski. No oby, chociaż w Kinszasie cuda się zdarzają. Rekordzista świata w biegu maratońskim, choć bez oficjalnego rekordu, Eliud Kipchoge został powołany do reprezentacji Kenii na igrzyska w Tokio. W Japonii stanie przed szansą wywalczenia drugiego złotego medalu olimpijskiego z rzędu, no więc szanse ma duże. Jako pierwszy człowiek przebiegł dystans 42 km 195 metrów poniżej 2 godzin, choć w warunkach, które nie pozwalają uznać tego wyczynu za rekord. Biegł na przykład w specjalnych butach, a Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna World Athletics zaostrzyła właśnie przepisy i teraz trzeba biegać w oficjalnych zawodach w butach, które były wcześniej dostępne w sklepach, czyli w butach dla wszystkich. A skoro o butach, to jeszcze słowo o bucikach. Agnieszka Radwańska zamieściła fotografię z bucikami dla dzieci i napisała, że będzie mamą, a więc sukcesy na każdym polu. Pani Agnieszko, gratulujemy. A teraz już nasz plebiscyt. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Dziś przedstawiamy sylwetkę kajakarza Tomasza Kaczora. Mówi o nim Krzysztof Oniewski. Pokrótce opowiemy historię, niezwykłą historię prawdziwego sportowego hartoducha. Tomasz Kaczor w ubiegłym roku został wicemistrzem świata w kajakarskiej Kanadyjce, a rok wcześniej, pozbawiony stypendium i środków do życia, mając na utrzymaniu dwójkę małych dzieci, postanowił rzucić sport w diabły. To jest w ogóle roller coaster, można powiedzieć, ta historia. Zaczęła się w zeszłym roku wjazdem do Anglii na fermę indyków, potem zwrot akcji, telefon od trenera Marka Plocha z Chin. Wyjazd do Chin, tam bardzo ciężko przepracowany okres, ten przygotowawczy, 5 miesięcy. No i przyszły pierwsze sukcesy, medale w Pucharach Świata. No i ta wisienka na torcie, zakończenie sezonu, czyli ten srebrny medal. Coś więcej chcieć, to jest naprawdę dla mnie coś niewyobrażalnego. Tak mówił Tomasz Kaczor w rozmowie dla Interi. My podpowiemy, czego chcieć więcej, panie Tomku. Medalu w Tokio. Po takich przeżyciach dopełniłby pan tę historię idealnie. Na Tomasza Kaczora można głosować za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Radia albo wysyłając SMS o treści S10 pod numer 71-335. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa, w Karpatach popada deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. W całym kraju na plusie, od 2 stopni w Zakopanem do 7 w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie i Zielonej Górze. Jutro sporo chmur i opady, od 7 na południu Małopolski do nawet 14 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup głośnik Bluetooth marki Sony. Wodoodporny, z podświetleniem i 24 godzinami odtwarzania. W wyprzedażowej cenie 599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm z funkcją monitorowania aktywności fizycznej w wyprzedażowej cenie 999 zł, oszczędzisz 100 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty karkówka wieprzowa 13,99 za kilogram, a ręcznik papierowy Jumbo 9,99 za opakowaniem. Towar z najwyższej półki. Mamo, podasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19 z radością zaczynam kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Zgodnie z naszym obyczajem dzisiaj będzie rocznik bardzo młodziutki, czyli lista młodziaków 1983. Taki dziś numer listy i taki dziś obowiązuje rocznik. Zaczynamy. Gdyby ktoś z Państwa chciał się kontaktować z nami, to jesteśmy dla Państwa do 22. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Piotr Baron. No i co? lp3@polskieradio.pl to jest adres internetowy. I jedziemy, a zacznę dzisiaj od listu nietypowo, bo jak to mówili w filmie, czasami z listami nie zdążam. A są to bardzo ważne słowa, które przekazał jeden ze słuchaczy. Dzisiaj 18 urodziny obchodzi Wiktoria. Mam prośbę, których pewnie ma pan setki, aby przekazać na antenie w czasie trwania listy życzenia dla młodzieżowej dziewczyny. Wiktoria wychowała się na Trójce i oczywiście na liście. Byłby to dla niej wyjątkowy prezent. Przekazuję prezent i jeszcze jest po skryptum. Koniecznie proszę zaznaczyć, że są to życzenia od wujka Piotra. Jednym zdaniem można powiedzieć, że Trójka przekazuje życzenia od wujka, a ja dorzucę do tego swoje życzenia dla Wiktorii. Życzę jak zwykle rock'n'rollowego życia. No i teraz już za chwilę zaczniemy poczekalnię, ale wcześniej jeszcze wspomnienie 147. wydania Listy Przebojów Trójki, które odbyło się 2 lutego 1985 roku, między 20 a 22. Pierwsza dziesiątka wyglądała tak: na 10 Roxa, a ona tańczy, na 9 Shakin' Stevens, Breaking Up My Heart, Tora Tora Tora numero uno na 8, Republika Psy Pawłowa na 7, na 6 Foreigner, I Wanna Know What Love Is, na 5 był Limal, idol nastolatek wtedy, Never Ending Story, na 4 Manam, Kreon, no i pierwsza trójka już za chwilę. Wspomnienie, 147 notowanie, na 3 George Michael, Careless Whisper, na 2 Sal Solo, San Damiano, Heart and Soul i na 1 wtedy, uwaga, Wham, Last Christmas. I właściwie się zastanawiałem, czy nie przypomnieć Last Christmas, ale to byłoby takie trochę głupkowate. W związku z tym, jako nieortodoksyjny fan, przypominam miejsce 11, 147 notowania, a wtedy na 11 YouTube. In the name of love.

The Greatest, Lana Del Rey na miejscu 43. Przydał się jakiś męski głos i jest na 42. Ray Wilson. I feel afraid when I'm holding you close to my heart. In case you fade away from me right before my eyes, I cannot sleep when I think of you. Ray Wilson dziś na miejscu 42, a tę piosenkę obserwuję od momentu, kiedy się pojawiła u nas w Trójce i chyba już bez szans na jakiś spektakularny sukces. Sweet Child, Simply Red, 3 w górę, dziś na 41. Child, zespół Simply Red, tylko na miejscu 41. No i tylko na miejscu 40. fragment tego koncertu MTV Unplugged, gdzie wspaniale wystąpiła Kasia Kowalska, a potem dołączył do niej jeszcze Staszek Sojka, Tolerancja na miły Bóg koncertowo. Ściany wody.